أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري göğsüme genişlik ver Rabbim ve yessir li emri kolaylaştır işimi vahlul ukdeten min lisani çöz dilimden düğümü yefkahu kavli ki anlasınlar beni سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين. Muhterem kardeşlerim, En'am suresinin 151. ayet-i kerimesinden dersimize devam edeceğiz inşallah. Allah izin verirse bugün En'am suresini bitireceğiz. 165 ayettir En'am suresi. 15 ayetlik bir bölüm var karşımızda inşallah. Hiç vakti fazla uzatmadan, şu anda vakti fazla almadan söz uzatarak dersimize girelim inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki, Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şimdi emrediyor. Ey Habibim de ki, Teâlev, gelin. Etlu ma harrama rabbukum aleykum. Rabbinizin size neleri haram kıldığını bir okuyayım, anlatayım, bildireyim. Allah peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemesini istiyor. Olay ne? Niye böyle bir emir geldi? Çünkü hatırlarsanız bundan önceki ayetlerde zan yoluyla, tahmin yoluyla, Allah'a iftira yaparak Yahudiler olsun, müşrikler olsun Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal göstererek bir sürü küfre girmişlerdi. İşte burada da Allah Celle Celaluhu kesin olarak artık helal ve haram koyma yetkilisi olan Allah Celle Celaluhu şimdi bazı emirlerde bulunacaktır. Onun için diyor Allah, de ki onlara, gelin size Allah'ın nelere haram kıldığını söyleyeyim. 10 emir gelecek şimdi. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, bunlar kitapların hiçbirinden kaldırılmamış muhkem ayetlerdir. Adem oğlunun hepsine bunlar haramdır. Hatta bazı rivayetlere göre Hazreti Musa'ya da gelen Kelimat-ı Aşere diye bildiğimiz bu 10 emir, Zeyngebot diyoruz ya Almanca'da da, bunlardır. Şimdi göreceğiz inşallah hep beraber. Yani Allah peygamber gönderdiği günden beri bu emirleri hep göndermiştir. Bunlar ya insanlara haramdı ya da bunlar insanlara emredilmişti. Hep beraber öğreniyoruz şimdi inşallah. 1. Ellâ tüşrikû bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Birincisi. Mekke'de inen bir surede, tevhidin açıklandığı bir surede tabii ki tevhidin zıttı olan şirk ilk olarak yasaklandı. Tevhid önemine binaen tabii ki önce gelmesi gerekiyor muhterem kardeşler. Veyahut da tevhidin zıttı olan şirk, yani Allah'a ortak koşma, zatında, sıfatlarında, fiillerinde, isimlerinde Allah'a ortak koşma hususunda bir problem varsa eğer, bu mutlak manada hemen bertaraf edilmesi gerekiyor. Yoksa kabul edilecek bir iman gündemde olmaz. Kabul edilecek bir amel gündemde olmaz muhterem kardeşler. Onun için bakın, bu hususu biraz iyi anlayalım diye birkaç hadis inşallah size okuyacağım. İbn Kesir'den aktarayım bunları inşallah. Diğerlerinde de var. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen rivayette Peygamber aleyhisselam, Cibril bana geldi ve ümmetimden her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girecektir diye müjde verdi. Buyurdu. Muazzam bir müjde. Kim benim ümmetimden Allah'a ortak koşmadan, şirk koşmadan ölürse cennete girecektir mutlaka. Böyle bir müjde verdi diyor Peygamber aleyhisselam. Zina edip hırsızlık yapsa da mı ya Resulallah diye sordum diye Ebu Zer radıyallahu anh. Evet. Zina edip hırsızlık yapsa da. Yine sordum ya Resulallah, zina edip hırsızlık yapsa da mı cennete girecek? Zina edip hırsızlık yapsa da cennete girecek. Yine sordum ya Resulallah, zina edip hırsızlık yapsa da mı cennete girecek? Şirk koşmazsa eğer. Zina edip hırsızlık yapsa da cennete girecek. Hatta diyor, baktı ki çok ısrar ettim. Sonra dedi ki diyor bana, Ebu Zer'in burnu yere sürtülse de cennete girecek dedi diyor. Beni orada durdurdu diyor. Ve bu muazzam müjdeyi verdi muhterem kardeşler. Bir başka hadise bakıyoruz, Müslim'de geçen. Allah buyuruyor ki, kutsi bir hadis. Ey Ademoğlu, sen bana dua edip benden umduğun sürece senden olan şeyleri, günahları bağışlarım. Ve hiç aldırmam diyor Allah. Ama Allah'a dua ettiğim müddetçe. Ey Ademoğlu, şayet günahların gökyüzünü kaplasa sonra benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım da hiç aldırmam. Ey Ademoğlu, şayet bana dünya dolusu günahlarla gelsen, sonra bana şirk koşmamış olarak gelirsen, ben de sana dünya dolusu mağfiretle gelirim. Ve bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsi hadisi bizlere bildirdi. Şartı görüyorsunuz muhterem kardeşler, şirk koşmamak. Allah'a ortak koşmadan ölmek. Allah'a ortak koşmadan yapılan bir imanın sonucunda Allah Celle Celaluhu günahlarını affedeceğini beyan buyuruyor. Şimdi bu önemli bir husus olduğu için bu şirkin çeşitlerini muhtelif derslerde işlemiştik, öğrenmiştik. Burada da kısaca bu 6 şıkta özetleyebileceğimiz şirk çeşitlerini kısaca inşallah tekrar hızlıca bir hatırlayalım ki böyle bir problemle karşı karşıya kalmayalım. Amellerimiz iptal olmasın. Şirk amellerimizi iptal eder. Allah muhafaza buyursun. Allah'ın kesinlikle affetmeyeceği günah şirktir. Geriye kalan her şeyi dilersem affederim diyor Allah. Nisa suresinde işlemiştik. Birincisi şirki istikrar muhterem kardeşler. Birbirinden bağımsız ayrı ayrı işleri gören değişik tanrıların olduğuna inanmak. İşte haşa yağmur tanrısı, işte haşa eğlence tanrısı, işte haşa böyle böyle böyle vesaire. Bugün milyonlarca tanrıları var insanların değil mi? İkincisi şirki tev'id. Bir ilahın birkaç tanrının bir araya gelmesinden ortaya çıktığını kabul etmek. Mesela Hristiyanların teslis inancı. 3. Şirki takrib. Allah'a kendilerini yakınlaştıracak zannederek bir takım putlara tapmak. Bu çok tehlikeli. Allah'a kendilerini yakınlaştıracak düşüncesiyle. Ne diyordu zaten müşrikler? لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bunları biz sadece bizi Allah'a yakınlaştıracaklar diye tapıyoruz diyorlardı. Yani biz bunların üzerinden Allah'a daha yakın oluruz diyorlardı. Dikkat edin, araya aracı koyuyorlar. Ey Müslümanlar! Çok dikkat etmemiz gereken bir husus. Çok tehlikeli bir husus. Şirk-i takrib. Allah kendisiyle kulunun arasında aracı istemiyor. İbadet hususunda kesinlikle aracı istemiyor. Dua hususunda aracı istemiyor. Onlara söyle ben onlara yakınım diyor Allah Celle Celaluhu. Bana yalvarsınlar ben de icabet edeyim. Ha, Allah'a yakın olan müminlerin, alimlerin, ulemanın yanında bulunmak tabii ki ayrı bir olay. Onu kastetmiyoruz. Ama burada özellikle zaten bakın onun için müşriklerin çarpık ve sapık inancını söyledik. Onlar bizi Allah'a yakınlaştırıyor diyorlardı. Değil mi Mekke müşrikleri Kabe'nin etrafına dizdiği putları? İşte şu kahramanıdır, şu şuradan beri kalmış, bu böyle gelmiş gitmiş putları. Niye bunlar var? Bunlar Allah'a biz daha yakınlaştırıyor diyorlardı. Bunların üzerinden Allah'a daha yakın oluyoruz diyorlardı. Haşa. Dördüncüsü şirki taklit. Taklit şirki. Atalar yolunu sürdürmek. Sapık da olsa, batıl da olsa ataların dinine sarılmak. Bu böyle gelmiş böyle gidecek demek. Biz nasıl gördüysek öyle yaparız demek. Hak ve hakikati görse dahi, ayet ve hadislerle zıttını göstersen dahi ben böyle gördüm bunu değiştirmem demek. Doğruysa sorun yok. Atalardan gelen, örften gelen doğruysa, Kur'an'a ve sünnete ters düşmüyorsa sorun yok. Ama ters düşüyorsa ne olacak? O zaman hala mı kör körüne taklit edeceğiz? İşte bu şirk olabilir. Beşincisi, şirkül esbab. Çok tehlikeli. Bunlar özellikle müminleri ilgilendiren, şimdi dikkat edin. Sebepleri putlaştırmak. Kainattaki her türlü kanunun Allah'ın yaratması ve müsaadesiyle değil de kendi kendine oluştuğuna inanmak. Çok tehlikeli bir şey. Yani ben şu doktorun sayesinde iyileştim gibi bir kelime. Beni şu şu böyle yaptı diye böyle bir kelime. Dikkat edin çok tehlikeli bunlar. Allah'ın müsaadesiyle iyileşmeme vesile olmuş olabilir belki. Allah'ın müsaadesiyle birilerinin bana yardımı dokunmuş olabilir belki. Vesaire vesaire. Fakat onun ona yaptığına inanmak insanı şirke sürükleyebilir. Bunlar bir müminde bulunmaz. Ama böyle düşünmeyerek, bilmeyerek, dikkat etmeden düşebileceğimiz tuzaklar olabilir bunlar. Allah muhafaza buyursun. Dikkat etmemiz gerekir. Tevekkül hususunda sadece ve sadece Allah'a dayanıp güvenmemiz gerekir. Bir de sonuncusu şirkül agras. Bu da nedir? Acaba Allah ne der diye düşünmek değil de acaba şunu yaparsam veya yapmasam insanlar bana ne der diye düşünerek İnsanların hatırını Allah'ın hatırından üstün tutmak. İşte bu çok tehlikeli. Bu da bir şirk çeşididir. Bütün bunlar muhterem kardeşler, Allah muhafaza buyursun, amellerimizi iptal edebilecek, büyüğüne giderse bizi küfre sürükleyebilecek, bel kemiğimizi kırıp ebedi felakete sürükleyebilecek tehlikeler olabilir. Devam ediyoruz inşallah. Birincisini öğrendik. İki, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, Allah'ın emirleri veyahut da haram kıldıkları devam geliyor. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, İkincisi ne? Anne babaya iyilikte bulunmak, ihsan üzere olmak. Anne babaya karşı ihsan üzere olmayı emrediyor muhterem kardeşler. Şimdi bu tabii ki uzun uzun bir konu. Hepsine giremem, tüm detaylarına giremem. Lakin bir ayeti daha destek olarak alıp konuyu biraz iyi anlamak için mesela bakın. İsra suresi 23, 24, 25'te Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbin kendinden başkasına kulluk etmeyin, anne ve babaya da iyi muamele edin diye hükmetti. Eğer onlardan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse onlara öf bile deme, onları azarlama. Onlara güzel ve tatlı söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir. Ya Rabbi, onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de kendilerini öyle esirge de. Rabbiniz sizin içindekilerini en iyi bilendir. Eğer siz iyi kimseler olursanız Allah daima kendine dönenleri, çok tövbe edenleri cidden yargılayıcıdır diyor Rabbimiz İsra suresinde muhterem kardeşler. Bu ayeti kerimede veyahut da bu 2-3 ayeti kerimede 5 teklif vardır. Birincisi, anne ve babaya öf bile dememek. Bu ne demek muhterem kardeşler? Buradaki öf bile dememekten kasıt onlara karşı kızgınlık veyahut da hoşlanmamayı açığa vurmamaktır. Mırın kırın etmek, homurdanmak anne babaya karşı. Yorgunsun, bir şey dediler. Ya şimdi zamanı mıydı? Veyahut da böyle miydi vesaire. Öf bile deme diyor Allah. Öf bile deme, yani bu öf bile demek yasak olunca gerisini düşünün. İki, onları azarlama. Sen ne bilirsin, sen anlamazsın, sus, konuşma gibi şekilde onlarla sakın konuşma diyor Allah Celle Celaluhu. Üç, onlara güzel ve tatlı söz söyle. Onların gönüllerini kazanacak. Anneciğim, babacığım, tazim ve hürmet ifade eden. İlla bu şekilde konuşmasan bile fakat kelimelerin içerisinde tazim ve hürmet ifade eden kelimeleri kullan. Unutmayın. Peygamberler inanmayan babalarına karşı bile dahi nasıl konuşuyorlardı. Dört, onlara merhametle muamele et. Çünkü onlar da seni küçükken aynı şeyi sana yapmışlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Beşincisi de onlara hayır dua etmek muhterem kardeşler. Bakın şu olayı, meseleyi hiç sözü fazla uzatmadan özet olarak çok iyi anlamamız için yeterlidir. Ebu Bureyde'nin babası, bu Buhari'de geçen bir hadis, rivayet ediyor. Bir adam diyor annesini sırtına almış, Kabe'nin etrafında tavaf ettiriyor annesine. Annesini sırtına almış, Kabe'nin etrafında annesini sırtında tavaf ettiriyor, sırtında taşıyor. Bu esnada Resulullah Aleyhisselam onu gördü. Dedi ki peygamberimize, nasıl, annemin hakkını ödedin mi ya Resulallah? Cevabı dinleyin muhterem kardeşler. Hayır dedi. Seni karnında taşırken bir nefes alma anındaki zahmetinin dahi vallahi hakkını ödeyemedin dedi. Annenin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Babanın hakkı hiçbir zaman ödenmez. Hele müminlerse, hele Müslümanlarsa, hele bize kötülüğü emretmiyorlarsa o zaman başımızın üstünde olması gerekir. Müşrik dahi olsalar haklarını vermemizi emrediyor Allah. İhsan üzere davranmamızı emrediyor. Unutmayın bu ayet Mekke'de gelmiş bir ayet. İsra suresi. Mekke'de gelmiş bir ayet. Müşrik anne babalarına karşı Allah ihsan üzere muamele etmeyi emrediyor. Müminse ne olacak? Bakın işte sırtında Kabe'yi tavaf ettiriyor. Ödedin mi ya Resulullah hakkını? Hamileliği esnasında bir nefes alışının bile hakkını ödeyemedin diyor. Ne yaptın ki? Yani sınırlarını gösteriyor. Haddini bil diyor yani. Mümkün değil bunu yapman. Beceremezsin. Evet muhterem kardeşler. Allah'ın emirleri devam ediyor. 2. 3. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı sakın ha öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu niye? Yukarıda çünkü geçmişti değil mi? Hani müşriklerin çocuklarını öldürdüklerini, özellikle kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerini, örneklerini anlatmıştık. Allah da burada kendi emrettiğini, esas muhkematı bildiriyor. Fakirlik korkusuyla sakın yapmayın. O dönem için değil, o zaman da söylemiştik, bu dönem için özellikle geçerli. Fakirlik korkusuyla çocuk yapmamazlık yapmayın. Dünyaya gelme ihtimali olan çocukları planınızdan atmayın. Hatta Allah nasip ettikten sonra kürtaj gibi melanetlerle bir cana kıymayın. Vesaire vesaire. Bu çocuk öldürmektir. Katliamdır. Allah hesabını soracak. Yapmayın diyor Allah. Niye? Çünkü burada sorun muhterem kardeşler. Aslında Er-Razzak olan Allah, yani rızkı veren Allah'ın bu ismine karşı bir şüphe varmış gibi gelebilir Allah muhafaza buyursun. Yani tüm varlığın rızkını Allah verirken, canlı cansız her şeyin rızkını Allah verirken o yavruları rızıksız mı bırakacaksınız zannettiniz? Hatta bırak o çocuk dünyaya geldikten sonra, bırak onun rızkını, kendi rızkını sen kendin mi temin ediyorsun zannediyorsun? نَحْنُ رُزُقُكُمْ اِيَّهُمْ Onların da sizin de rızkınızı biz veriyoruz diyor Allah. İşi iyi bilin. Kime dayanmanız gerektiğini iyi bilin. 4. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Çok muazzam bir uyarı. Tüylerini diken diken yapıyor insanın. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Bu da Allah'ın 4. emri. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ayette dikkat ederseniz fevahiş, Türkçe fuhuş diyoruz ya, o geçiyor. Bu fuhuş muhterem kardeşler tüm çirkin işleri içine alan bir isimdir. Zinayı da kapsar, livatalıyı da, yani eşcinselliği de kapsar, çıplaklığı da kapsar. Aslında Kur'an'da mesela hırsızlık için ve buna benzer kumar için de bu kullanılır. Yani yüz kızartıcı tüm suçlar, kötülüklere fevahiş denilmiştir. Ama burada özellikle zina. Mesela müşriklerin, İbn Abbas aktarıyor, yine sapık bir inançları vardı. Diyorlardı ki mesela açıktan zina yapılırsa tamam bu olmaz diyorlardı, ama gizli gizli yapılırsa bunda bir sorun yok diyorlardı. Onun için gizli yapıyorlardı. Şu sapıklığa bak. En azından adamlar diyordu. Bugün bizimkiler ne yapıyor? Demese de gizli gizli yapıyorlar işini. Burada Tefsir-i Kebir'inde Fahreddin Errazi'nin bir yaklaşımı var. Hakikaten insanı korkutuyor. Ama muazzam bir yaklaşım. Bakın diyor ki Tefsir-i Kebir'inde Fahreddin Errazi, bir incelik var bu ayet-i kerimede diyor. Lütfen iyi dikkat edin. İncelik var. Zahirde, yani görünürde günahlardan kaçıp gizli hallerde kaçınmadığı zaman Allah'a itaatten dolayı değil de insanların kınamasından veyahut da onlardan korktuğundan veyahut da onlardan utandığından dolayı olduğuna delalet eder. Böyle bir durum insanı küfre götürür diyor. Götürebilir. Çok güzel değil mi? Çok önemli. Yani insan açıkta yapmadığı bir günahı gizlide nasıl yapabilir? Gizlide yaptığının manası şudur diyor Fahreddin Errazi. Allah'a itaatten korkmuyor da bu attan veyahut da Allah'a isyan etmekten korkmuyor da, bunun korkusu insanlar ne der acaba? Yani açık açık içki içersem ayıp olur ya. Ayyaş derler. Açık açık zina gibi hallerde bulunursam adamlar bana namussuz derler. Ama gizliye girdiği an işi götürüyor. Demek ki bunun korkusu, kaygısı Allah rızası ve Allah'tan korkmak değil. İnsanlar ne der? Ne demiştik biraz önce? Şirkül agras. Küfre götürür diyor. Çok tehlikeli. Şeytan alır götürür onu. Onu mutlaka yakalar ve işini bitirir. Devam ediyoruz inşallah. Şimdi 5. haram geliyor. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Bir de Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Son emir neydi? Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. Burada da tabii ki ahkam bellidir muhterem kardeşler. Yani haksız yere cana kıymak belli. Peki haklı yerler ne o zaman? Şimdi haksız yere cana kıymayın deyince demek ki haklı yerler var. Bunlara da Allah ve Resulü bildirmişlerdir. Üçü Kur'an'da belli. Birincisi, başkasını kasten öldürürse biliyorsunuz kısas uygulanır. Bu da İslam devletinin işidir. Burada öldürülür. Bu bir. Bak Allah kısıtlamış nerelerde olur diye. İkincisi, İslam'a karşı harbiden edip İslam'ın hakimiyetini engellemeye çalışan, bil fiil İslam'a karşı silahlı çatışmaya giren kafirlere karşı, bunların da canı helaldir. 3. İslam devletinin sınırları içerisinde karışıklık çıkarıp anarşi yapanlar. Hatırlarsanız Maide suresinde işlemiştik değil mi? Bu yol kesip anarşi yapanlar, insanların mallarını vuranlar vesaire. Bunların da canı helaldir. Yani bunları da İslam devleti cezalandırır. Bunlar Kur'an'la müsaade kılınmış. Bir de hadis-i şeriflerde Peygamber aleyhisselam eklemiştir iki tane. Dördüncüsü yani evli olan kişinin zinası. Sonu rejimdir. Ölümle cezalandırılmıştır. Erkek veya kadın fark etmez. Beşincisi de muhterem kardeşler, irtidat edip dinden ayrılan kişi. Müslümanken dinden ayrılıp küfre giden kişi. Bunun da canı İslam devleti tarafından mübah kılınmıştır muhterem kardeşler. Bu da bu emir için yeterlidir. Söyleyeceğimiz vaktisi göz önünde bulundurarak. 152. ayette devam ediyoruz inşallah. Şimdi 5 hususu burada öğrendik. Demek ki 5 husus daha gelecek. 10 emirden bahsettik. 4 tanesi 152'de gelecek. 1 tanesi de 153'te gelecek. Şimdiden söylemiş olayım. Ona göre dikkatle dinleyin inşallah. 152. Estaizu billah. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ Rüşt cana erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Bunun dışında yaklaşmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Peki en iyi tutumla yaklaşmak nedir ya Rabbi? Yetimin malına en iyi tutumla yaklaşmak muhterem kardeşler. Mesela onu yatırım yapmak. O paranın çoğalması için onu çalıştırmak. Veyahut da o çocuğun kendisi için, menfaati için harcamalarda bulunmak vesaire. Bunun dışında sakın ha yaklaşmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Kötü maksatla asla yaklaşmayın. Rüşt çağı nedir? Akıl bali olup malını idareye kadir oluncaya kadar. Bu çağına kadar malına iyi dikkat edin. Eğer bünyenizde bir yetim varsa. Bu da 6. emirde muhterem kardeşler. 7. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Bu da 7. husus. Allah Celle Celaluhu'nun burada emretmiş olduğu muhterem kardeşler. Alırken ve verirken fark etmez. Alırken de adaletle davranın, verirken de adaletle davranın. Yani ne satarken gözü açıkmış gibi davranmaya çalışıp insanlardan hile yaparak az mal verip çok para almaya çalışın, ne de kendiniz alırken eğer size bir gram dahi fazla geçmiş olsa bunu öyle götürdüm malı düşüncesiyle sakın ha götürmeyin diyor Allah. İkisinde de adil olun. Ama bakın burada rahim olan Allah'ın bir merhamet tecellisi olan bakın devam ediyor. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada incelik var muhterem kardeşler. Demek ki bu adalet noktasında alırken verirken terazi noktasında tam kıl payı adil davranmak mümkün değil. Onun için Allah hemen arkasında parantez açtı. Allah sadece gücünüzün yettiğiyle size mükellef kılar. Siz elinizden geldiği kadar adil davranın. 1 gram, 2 gram, 10 gram geçtiyse Allah onu affeder. Ama siz görevinizi yapın diyor Allah. Şimdi tam adil davranın deseydi işimiz bitmişti vallahi. Mümkün değil. Mutlaka biraz fazla geçer, biraz fazla alırsın. Ama Allah bizi sevdiğinden dolayı, bizim cennete gitmemizi istediğinden dolayı ayetin arkasını bu şekilde bitirdi muhterem kardeşler. Şimdi 8. husus geliyor inşallah. وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, adaletli söyleyin. Yani bu söylerken adaletli davranmak, hüküm verirken, şahitlik yaparken, velev ki kendi akrabalarımızın aleyhine dahi olsa doğrudan ayrılmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta kendi aleyhimize dahi olsa. Hak neyse o. Bundan ayrılmayın. Şimdi 9. hususu öğreniyoruz. وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا Bir de Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'a verdiğimiz söz ne muhterem kardeşler? Birincisi Allah'la yaptığımız sözleşme. قَالُوا بَلَا Allah'ın bize sorduğunda اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? قَالُوا بَلَا Rabbimizsin ya Rabbi diye Allah'a söz vermiştik. Bu sözün sorumluluğu neyse yerine getirin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani onu Rab bilin hayatınızda. Yapmazsanız sözünüzde durmazsınız. Onun için Allah ona verdiğimiz sözü hatırlatıyor. Bir de ikinci anlamı da bunun Allah adına başkalarıyla yaptığımız sözleşmeler. Ya adamla mesela en ufağından büyüğüne kadar bir randevun var, bir sözleşmen var, bir alışveriş, ticaret, el sıkışmışsın. Sözünüzü yerine getirin diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ufu bil ahd innel ahde kâne mes'ûla İsra suresinde. Sözlerinize riayet edin. Çünkü sözler Allah katında sorumluluk gerektirir. Basite almayın. Özellikle mesela bugün yanlış anlıyor bazıları. İnşallah yapmak istemediği zaman diyor. Halbuki Allah bir işi yapmak istediğiniz zaman inşallah deyin diyor. Sakın bir şeyi ben bunu yarın yapacağım demeyin. İlla en yaşa Allah. Allah dilerse yapacağım deyin diyor Allah. Bakın yani bir işi yapmak istediğimiz zaman inşallah dememizi istiyor Allah. Bugün maalesef insanlar arasında bir yaygın alışkanlık haline gelmiş. Adam istemediği zaman inşallah diyor. Onun için insanların da güveni sarsıldığı için böyle muvahhid, muttaki müminler dahi bir şeyi inşallah dediği zaman onların kastine hakikaten yapmak isteyince inşallah diyorlar. Kur'an'ı bilen, hadisleri bilen insanlar. Adam da ona diyor ki ya şimdi bırak diyor inşallah falan. Haşa estağfurullah. Yani söz ver diyor adam gibi. Tamam kardeşim inşallah'tan daha büyük söz olmaz ki. İnşallah demek Allah dilerse demektir. Bundan daha büyük söz alır mı? Allah'ı araya koyuyorsun. Allah da buyuruyor ki Allah'ın Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirir. Bu noktada dikkat edelim inşallah. Veyahut da çevremizde böyle hastalığı olanlar varsa uyaralım. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah size iyice düşenirsiniz diye bunları emretti. Bu da 152. ayet. 9 tamamlandı. Bir tane kaldı. O da 153'te geliyor inşallah. وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur, buna uyun. İşte bu da 10. emir muhterem kardeşler. Allah'ın dosdoğru yoluna uymak. Allah'ın dosdoğru yolundan sapmamak muhterem kardeşler. Zaten Allah'la yapılan tabii sonucun, sözleşmenin tabii sonucu budur. Allah'ın çizmiş olduğu yoldan gitmek. Başka yollara uymayın, zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti diyor muhterem kardeşler 153. ayet-i kerimede. Eğer bu yola uyarsanız dünyada huzurlu olursunuz, ahirette de cennete gidersiniz. Çünkü bu yol düz cennete gidiyor. Bu yolun sonu cennettir diyor Allah Celle Celaluhu. وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Buna uyun diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için bu yola uyarsan dümdüz cennette gidiyor. Bakın onun için Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yere bir çizgi çekti. Çizgi çizdi. Ashabına ders veriyor. Bu ne güzel bir ortam. Ashabına ders veriyor. Yere çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur dedi. Sonra bu çizginin sağından solundan çizgiler çizdi. Ve buyurdu ki bunlar da başka yollardır. Allah'ın yolunun dışında başka yollardır. Her birinin başında kendisine çağıran bir şeytan vardır. Sakın bunlara uymayın. Sonra bu ayet-i kerimeyi okudu. Elmalılı bunu açmış diyor ki yani bu peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın yolunun dışında çizdiği bu sağlı sollu çizgiler Allah'a gider gibi zanneder insanlar. Fakat hiçbirisi Allah'a götürmez. Şeytan aldatır. Çok tehlikeli bir iş. Yola giriyorsun, Allah'a gittiğini zannediyorsun, sonu cehenneme götürüyor. E nereden bileceğiz ya Rabbi biz o zaman? Kur'an'ı açacaksın. Sünneti açacaksın. Çizgi bellidir. Ehl sünnet vel cemaatın çizgisine uydun mu Allah'ın izniyle? Garip garip yeni yeni metotlara, bidatlara sarılmadığın zaman o yol seni dümdüz cennete götürür. Uyacağımız yol budur muhterem kardeşler. Bir incelik daha var ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ geldiğine sakınasınız diye. Yani böyle bir ayetin takva ile bitmesi sorumluluk bilincine vurgu yaparak bitmesi hakikaten ilginçtir. Fakat aynı zamanda doğaldır. Çünkü bu yukarıdaki ayetlerde anlatılan yasakların hepsi de insandaki takvayı öldürmesinden dolayıdır. Yani o yukarıda ölçüde hile yapmak, tartıda hile yapmak, yetimin malını yemek, konuşunca yalan söylemek, sözlere uymamak, anne babaya karşı gelmek, şirk koşmak vesaire vesaire. Hangi birini yaparsanız bunların hepsi takvanızı bozar. Eğer bunlara uyarsanız takvanız bozulmaz. Allah'a karşı sorumluluk bilinciniz yerine gelir. Zaten takvanız bozulursa asıl felaket o zaman olur. Bu noktada dikkat etmek lazım muhterem kardeşler. 154'te devam ediyoruz inşallah. Bir bardak suyunuz olursa çok mutlu olacağım. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذ۪ي اَحْسَنَ وَتَفْس۪يلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da kitabı yani Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler diyor Rabbimiz. 154. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi burada eğer çok fazla böyle dikkatli Kur'an okuyucusu değilsek, tefsirlerini fazla böyle karıştırmamışsak aklımıza şöyle bir soru gelir. Şimdi acaba bu ahkam ayetlerinin arasında Yahudi tarihine niye geçildi? Şimdi yukarıdan dikkat ederseniz değil mi? Ahkam ayetleri var. Şunları yapın, şunları yapmayın diye Allah Celle Celaluhu hükümleri gönderiyor. Birden 154. ayet-i kerimede Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tarihine, Tevrat'a yönleniyor ayet-i kerime. Sanki Yahudi tarihine geçiyor. Birden aklımıza bu soru gelebilir. Bağlantıyı bulamayız yukarıyla. Fakat bağlantı çok açık. Bağlantı çok açık muhterem kardeşler. Onu kısaca bir dikkat edelim inşallah. Ayetlere iyi baktığımızda yukarıda dikkat ederseniz insanların yapmış oldukları kanunlardan bahsetti Allah. İşte müşriklerin yapmış oldukları bazı kanunlar vardı. Yahudilerin yapmış oldukları bazı kanunlar vardı. İnsan yapısı kanunlar. Burada da Allah kendi gönderdiği kanunları açıkladı. Ve arasında kıyaslamamızı istiyor. Arasında kıyaslamamızı istiyor Rabbimiz. En sonunda da burada 154. ayet-i kerimede son peygambere verilen bu emirlerin aynısını Allah Hazreti Musa'ya da verdiğini burada bildiriyor. Demek ki nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Allah nasıl emir ve hükümler gönderdiyse Hazreti Musa'ya da aynısını göndermişti. Peki ne oldu fakat? Allah ona da bu emirleri göndermişti. Nasıl oldu da Yahudiler o üstteki okuduğumuz ayetlerde öğrendiğimiz gibi garip garip yollara girdiler? Allah'ın haram kılmadığı şeyleri haram kıldılar. Helal kıldığı şeyleri haram kıldılar. Haram kıldığını helal kıldılar. Nasıl oldu bu? İşte bunlara uymadıkları için oldu muhterem kardeşler. Allah'ın gönderdiği vahiyden ayrıldılar. Ve bundan dolayı sapıttılar. İşte bu çok tehlikeli bir sonuçtur. Onun için burada ayet-i kerimenin başladığı summe, yani Arapçada summe normalde sonra anlamına gelir. Normalde sonra anlamına gelir. Fakat her zaman zaman bakımından sonralık anlamı ifade etmez. Mesela burada anlatmayı pekiştirmek için özellikle mesela konuşulan Arapçada summe dendiği zaman şuna dikkat edin, dikkatinizi çekerim şeklinde gelir. Bu ayet-i kerimede de bu şekilde gelmiştir. Dikkat edin ki Musa'ya da böyle bir kitap vermiştik diye Allah yukarıdaki ayetlerle bağlantıyı kurmamızı istedi muhterem kardeşler. 155. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin diyor Rabbimiz 155. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi bakın 156 ve 157'yi de okuyalım çünkü Kur'an-ı Kerim'le bağlantısı olan ayet-i kerimeler. Ondan sonra bir iki tefsiri malumatı verelim inşallah. Tevrat'ı hatırlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in de Allah tarafından indirilen bir mübarek kitap olduğunu hatırlattı. Ve merhamet edilmenin yolunun bu olduğunu gösterdi. 156. En tekulu innema unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina ve in kunna an dirasetihim le gafilin. Dikkat edin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa. Kim diyor bunu? Müşrikler. Yani Hristiyanlarla Yahudileri kastediyorlar. Kitap yalnız onlara verildi. Biz ise onların okumasından habersizdik demeyesiniz diye Kur'an'ı size indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve 157. Ev tekulu lev enna unzile aleynel kitabu lekunna ehda minhum. Eğer bize de kitap indirilseydi diyorlar ve hatta mazeret sunacaklar. Biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk. Hidayette olurduk. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ الَّذ۪ينَ يَسْتِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَسْتِفُونَ İşte siz de, size de Rabbinizden açık bir delil, beyine, hidayet, iyi kötüyü birbirinden ayırt eden, hakkı batılı seçmeyi size öğreten ve rahmet olan Kur'an gelmiştir. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız diyor Rabbimiz 157. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmekle insanların, inanmayanların muhtemelen ileri sürecekleri mazeretlerin önünü tıkıyor böylece. Mazeretlerin önünü kapatıyor. Mazeretleri ortadan kaldırıyor. Bizi burada özellikle yani müşriklerin böyle bir mazeret ileri sunacakları malum. Ne demek isteyecekler? Yani Kur'an gelmeseydi diyeceklerdi ki ya bize de bir kitap gelseydi biz şu Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha takva olurduk diyeceklerdi. Ama Allah bize kitap göndermedi. Biz de onların dillerinden anlamıyorduk. İbranice vesaire okuyamadık diyeceklerdi. Onun için Allah buyurur ki Kur'an'ı gönderdim. Peki şimdi ne diyeceksiniz? Son peygambere ve tüm insanlığa delil olsun diye, rahmet olsun diye ve hidayet olsun diye Kur'an'ı gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için muhterem kardeşler bu ayet Müslümanlar için de ciddi bir uyarıdır. Ben biraz o tarafına çekmek istiyorum. Ayetin manasındaki bu boyuta dikkat çekmek istiyorum. Yani müşriklerin bu mazereti olmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat müşriklerin böyle bir mazereti olamazken son vahyin muhatabı olan bizlerin bu kitaba karşı sorumluluğumuzu yerine getirmezsek eğer ne gibi bir mazeretimiz olabilir? Bunu bir düşünmemiz gerekir muhterem kardeşler. Bu ayeti okurken aklıma bir yazı geldi. Bu tecvid dosyamız var. Okuyan kardeşler bilir. Bu tecvid dosyasının önüne ta seneler önce bir not düşmüştük. Tecvid dosyasının önüne bir not yazmıştık. Ve orada hakikaten Kur'an'ın okunması, her mümin için okunması, onunla amel edilmesinin farz olduğunu. İhtilaf etmek mümkün değildir bu noktada, değil mi? Dolayısıyla bir mümine burada düşen görev, sorumluluklarını şartlar ve zaman ne olursa olsun yerine getirmek olduğunu söylemiştik. Bakın Kur'an kendi hakkında bizi nasıl uyarıyor. Kamer suresinde 4 defa arka arkaya Rabbimiz buyuruyor ki yemin olsun ki Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz bu Kur'an'ı öğüt alınsın diye, zikir olsun diye kolaylaştırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Öğüt alan yok mu? Furkan suresi 30. Peygamber dedi ki ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Çok tehlikeli bir ayet-i kerime. Peygamber kavmini Allah'a şikayet ediyor. Peygamber kavmini Allah'a şikayet ediyor. Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı terk ettiler ya Rabbi diyor. Acaba şu anda peygamber aramızda olsaydı ne haykırırdı muhterem kardeşler? Sesinin duyulacağı en yüksek yere çıkıp vallahi bunu bağırırdı. Ya Rabbi bu kavmim ne olmuş? Kur'an'ı terk etmişler ya Rabbi derdi. Ve bizi Rabbine şikayet ederdi. Kur'an'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz muhterem kardeşler. Biz müminler olarak bir gezin çevreyi, bir gezin Müslümanların saflarını, bir gezin Müslümanların cemaatini. Şöyle bir kaldırıp sorsak bu cemaate de bugün Kur'an'dan bir cüz okudun mu kardeşim desek kaç kişi el kaldırır? Bugün Kur'an'dan 10 sayfa okudun mu desek kaç kişi el kaldırır? 5 sayfa okudun mu desek kaç kişi el kaldırır? 1 sayfa okudun mu desek kaç kişi el kaldırır? Halimiz ne olacak Allah katında? Zuhruf suresi 44. Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. İleride Kur'an'dan sorumlu tutulacaksınız diyor Allah. Ona karşı görevinizi yerine getirdiniz mi getirmediniz mi? Kur'an'a karşı görevimiz neydi ya Rabbi? Kur'an'ı okumazsan tabii bilemezsin görevinin ne olduğunu. Sağdan soldan gelmek bilgilerle kulaklarını ve gönlünü doldurursan tabii bilemezsin Kur'an'ın ne olduğunu. Allah seni Kur'an'la sorumlu tutacak. Ya ben hocamdan böyle işittim. Ya ben şeyhimden böyle işittim. Ya ben babamdan böyle işittim. Ben annemden böyle işittim. Kur'an'ı da anlamadım ki hiç ne bileyim okumadım. O hocaların işi değil miydi? Görürsün sen Allah nasıl sorumlu tutacak. Biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Okuyun diye. Size hidayet olsun diye. Sen okumazsan nasıl hidayet olacak? Bu Kur'an okunmak için geldi muhterem kardeşler. Bakın Hadid suresi 16 son noktayı koysun. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi diyor Allah. Tekrar söyleyeyim ayeti. İman edenlerin Allah'ı anmak ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Kime diyor Allah? Kime? Tekrar söyleyelim. Bize diyor Allah, müminlere diyor ki ey müminler sakın sizden önceki Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmayın. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Niye kalpleri katılaşmış? Onlara da Allah kitap göndermesine rağmen kitaptan habersiz gibi yaşadıkları için. Kitaba uymadıkları için. Hahamlarına ve papazlarına uydukları için. Onlar da onları aldattıkları için. Bu sorumluluktan vallahi kurtulamayız muhterem kardeşler. Bu uyarılara muhatap olduğu halde Kur'an'la iç içe yaşamayan, bir an evvel Kur'an'la haşir neşir olmayan, Kur'an'ı alıp okumayı öğrenmeyen, manasını ve mealini okumayan, tefsirine kulak vermeyen, tefsirin anlatıldığı yerlere gelmeyen, prensipten dolayı protesto eden, benim cemaatim değil diye katılmayan, hoşuma gitmiyor diye gelmeyen veyahut da ben anlamam diye okumayan, tefsire tenezzül etmeyen haşa ve kella insanlar vallahi sadece acınacak insanlardır. Acınacak insanlardır. Bunlara acırız sadece. Ya Rabbi ıslah eyle bunları deriz. Çünkü onlar gerçekten acınması gereken zavallılardır. Başka bir şey değildir muhterem kardeşler. Bu ayetler hakikaten çok ciddi bir uyarıdır bizlere muhterem kardeşler. Kur'an'a karşı mazeretimiz olamaz. Habersizlik diyemeyiz muhterem kardeşler. Onun için Kur'an'a karşı görevlerimizin tekrar veyahut da Kur'an'la ilişkimizin ne durumda olduğunu tekrar gözden geçirelim Allah rızası için. Öteden beri kardeşlerimize yaptığımız tavsiyedir. Evlerinize Allah rızası için alın. Mutlaka bir Kur'an maali bulunsun. Mutlaka bir tefsir bulunsun. Ailelerinizle birlikte açın okuyun. Hanımınızla birlikte, çoluğunuzla, çocuğunuzla birlikte alın evde Kur'an'ı hatmedin. Maaliyle birlikte. Bir defa yapın, iki defa yapın. Günde bir defa yapın. Günde bir defa yaparsan, günde bir sayfa okursan 1,5 senede Kur'an'ı hatmedersin. Kaç sene geçti? Aramızda kaç senedir evli insanlar vardır. Ondan sonra tabii gelip şikayet ederiz. Hanımla aram iyi değil, hanım sözümü dinlemiyor, hanım gelip şikayet eder, kocam şöyle şöyle, çocuğu şikayet ederiz vesaire vesaire. Kur'an'ı eve sokmazsan böyle olur. Kur'an'ı eve hakim kılarsan, her gün Kur'an'ı okursan evde, ailenle çocuklarınla Allah'ın izniyle Allah da rahmetini gönderir oraya ve sana doğru yolunu gösterir ve doğru yoluna iletir inşallah. 158. Estağfirullah. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةِ Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini mi istiyorlar? Bekliyorlar. يَنْظُرُونَ Bekliyorlar. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Yani buradaki meleklerden kasıt can alıcı ölüm melekleri. Ruhlarını kabz etmek üzere ölüm meleğinin kendilerine gelmesini mi bekliyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Başka? اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ Veyahut da Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Ölüm meleğinin gelmesini veya Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbin gelmesine demek muhterem kardeşler. Tefsirlerde haşa ve kella mekan ve zamandan uzak olan kainatın yaratıcısının görünmesini veya onun azabına dair emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Yani neyi bekliyor bu adamlar inanmak için? Ölüm meleğinin gelmesini, Allah'ı görmeyi mi bekliyorlar? Veya اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكِ Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Bu bazı alametler de kıyametin vuku bulacağına dair alametler. Mesela güneşin batıdan doğması gibi. Veyahut da kıyametle alakalı diğer alametler. Bilirsiniz sahih hadis kaynaklarında 10 alametten bahsedilir. Oraya girmeyeceğim, vaktim aşar. Bütün bunların gelmesini mi bekliyorlar? Ayeti bitirelim önce inşallah. İyi dikkat edin. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا خَيْرًا Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış, şimdi iyi dinleyin, ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imana bir fayda sağlamaz. قُلْ اِنْتَزِرُوا اِنَّا مُنْتَزِرُونَ De ki onlara, bekleyin bakayım hadi. İnna muntazirun. Biz de beklemekteyiz. Bekleyin yani o inanmayanlara. Allah'tan ölüm meleğinin gelmesini, Allah'ın azabının gelmesini, kıyamet alametlerinin gelmesini bekleyenlere de ki diyor Allah, bekleyin hadi. Bekleyin. İnna muntazirun. Biz de bekliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de bekliyoruz. Çünkü sizin sonunuzun nasıl olacağını zaten şimdiden yakinen biliyoruz. Fakat inanmıyorsunuz. Dinlemiyorsunuz ki. Size nasihat eden insanlara protesto ediyorsunuz. Dinlemek istemiyorsunuz. Bu ayet muhterem kardeşler hakikaten önemli bir ayet-i kerime. Çünkü yani burada sorun bu ayetlerin yani ölüm meleği gelmeden, Allah'ın azabı gelmeden, kıyamet alametleri gelmeden iman etmektir. Çünkü bunlar geldi mi biliyorsunuz ki teklif ortadan kalkıyor. Teklif ortadan kalktı mı sen iman etsen ne fayda? Allah istemiyor ki artık. Mükellef değilsin yani artık. Teklif kalktı mı ne olur? Mükellef olmazsın artık. Mükellef değilsin artık. Sabaha kadar iman etsen ne fayda eder? Firavun'un imanı olur işte bu. Firavun da son anda iman etti. Musa'nın ve Harun'un Rabbine teslim oldum demedi mi? Allah reddetti. Çünkü başka şansım var artık. Ölüm meleğini görmüş. Nereye demeyecek? Kabul etmedi Allah. Firavun imanı deniliyor buna. Onun için muhterem kardeşler, böyle bir hal gelmeden neyi bekliyorsunuz diye Allah Celle Celaluhu. Çünkü bu alametler bitince iş işten geçmiştir. Burası anlaşıldı. Fakat ayetin sonunda bir bölüm vardı dikkat ederseniz. Bu alametler geldiğinde insanın imanı geçerli değildir. Orayı anladık. Fakat şurası tehlikeli. Ne diyor orada? Veyahut da önceden imanında bir hayır kazanmamış kimseye de imanı fayda vermez diyor Allah Celle Celaluhu. Önceden imanında bir hayır kazanmamışa imanı fayda vermez diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu hususta ulema müfessirler şöyle açıklık getirmişler. Birincisi belli. Birincisi inanmayanlar için bu alametleri gördükleri anda hayır kazanmaya imkan bulamayacaklar. Dolayısıyla imanın faydası yoktur. Yani kıyametin alametini görüp ölüm meleğini gördükten sonra ne hayır yapabileceksin ki artık? Kaç vakit namaz kılabilirsin? Ne kadar zekat verebilirsin? İş işten geçmiştir. Bitti. Bu birincisi. İkincisi de bazı müfessirler diyorlar ki muhterem kardeşler, bu bizim için çok tehlikeli. Ve hatta sözümüz meclisten dışarı, iman ettiğini iddia ettiği halde, söylediği halde hayır işlemeyen, hayatını Allah'a isyanla geçiren insanlar. Onların da imanları eğer onlara fayda vermezse ondan olacak. Çok tehlikeli. Bu rizikoya girmeye değer mi hiç? İmanında önceden hayır kazanmamışsa diyor Allah Celle Celaluhu, imanı fayda vermez. Ve bazı müfessirler bunu iman ettiğini söylediği halde eğer imanında bir hayır kazanmamışsa, yani namazını kılmamış, Müslüman cemaate girmemiş, kendine düşen görevleri yapmamış, Allah'a isyanla geçirmiş hayatını. Namaz kılmamakla, zekat vermemekle, Allah'a isyanla geçirenlerle birlikte yaşamakla geçirmiş. Ondan sonra da bu alametler gelince o göğe imanlıyım söylediği imanının kendisine fayda vereceğini beklemesi çok tehlikeli bir şeydir. Onun için bu noktayı beklemek çok tehlikelidir. Eğer bunu beklerse insan sonu felaket olur muhterem kardeşler. 159. Sonuna doğru geliyoruz inşallah. Son sayfamızdayız. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ مَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Dinlerini parça parça edip gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Peygamber'e hitap ediyor Allah. Ve bize de onun üzerinden ey müminler, dinlerini parça parça edip gruplara ayıranlarla ilişkiniz yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir diyor. 159. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu ayet hakkında özet olarak iki görüş vardır. Birinci görüşte muhterem kardeşler, bu İbn Abbas, Mücahit, Katade gibi alimlerin, büyüklerin görüşü. Kasıt Yahudi ve Hristiyanlar gibi gruplara bahsediyor Allah Celle Celaluhu burada. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olan dininden zamanla ayrılıp böyle sapık sapık gruplara, fırkalara, parçalara ayrılan Yahudi ve Hristiyanlar. Bunların işi Allah'a kalmıştır. Yani bunların cezalandırılması artık Allah'a kalmıştır. Peygamberi teselli ediyor Allah. Senin onlar için yapacağın hiçbir şey yoktur. Fakat çok büyük bir çoğunluk ulemanın, hatta Peygamberimiz de bununla ilgili bir hadisi var. Ebu Hureyre bunu rivayet ediyor. Buradaki hitap ümmeti Muhammed'edir. Çok tehlikeli. Yani bu dinlerini parça parça yapanların kasıt ümmeti Muhammed. Yani biz Müslümanlarmışız. Peki ya Rabbi, dinini parça parça yapmak, ayırmak ne demek olabilir ya Rabbi? Allah muhafaza buyursun. Dini bölümlere ayırmak ne demek olabilir muhterem kardeşler? İşte o hadiste, Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadiste sonuç olarak bid'atçiler, şüpheciler. Ne demek yani bid'atçi? Dinde olmayan, dine bir dayanağı olmayan şeyleri dine sokmak. Garip garip metotlar, ibadet şekilleri, siyasi yöntemler vesaire vesaire. Şüpheler, taviz şekilleri, maalciler, dini parça parça etmiş. Niye? Kur'an'ı sünnetten, sünneti Kur'an'dan ayırmış. Birini postacı görmüş haşa, küfre girmişler. Maalciler. Sadece biz Kur'an'a bakarız diyor. Gerisi değiştirilmiştir diyor. Hadisler kaynak teşkil etmez vesaire. Küfre girmiştir bunlar. Dinlerini parça parça etmişlerdir. Bazı hükümlerini kabul edip bazılarını reddedenler. Türkiye'de bir koca mason vardı biliyorsunuz. Hala yaşıyor daha değil mi galiba? Kur'an'dan diyordu bazı ayetleri çıkarırsak bu iş olur diyordu. Hallederiz. Isparta'dan geliyor. Derdi ne? Kur'an'dan 60-70 tane ayete takılıyor. Ya da 100-200 tane bilemiyorum. Fazla masonların sözüne kulak vermediğimiz için bunları kaldırırsak işi çözeriz diyor. Anlaşırız. Ahkamı çıkaracak. Geriye kalan kıssaları vesaire insanları uyutmaya çalışacak. Kur'an'ın bazı emirlerini reddedip bazılarını kabul etmek. Allah muhafaza buyursun. Dini esasları kendi arzularına göre yorumlayanlar. Dinlerini menfaatler için satanlar. Bunların hepsi dinlerini parça parçaya bölen insanlar. Belki alimler, taviz verenler. Allah muhafaza buyursun. Din devlet bütünlüğünü kabul etmeyenler. Ya İslam'la Kur'an'la devlet yönetilir mi diyenler. İşleri bitti. Zikir cihat bütünlüğünü birbirinden ayıranlar. Cihat zamanı mı canım? Otur tesbihini al. Şeyhin de yardımcı olursun. İşe götürürsün diyenler. Allah muhafaza buyursun. Bakın dinini parça parça edenler diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Neden dedik? Çünkü Allah Resulü bidatçılardan bahsediyor. Allah Resulü'nün hayatında uygulamadığı, sahabenin hayatında uygulamadığı, tabiunun, müçtehit imamların hayatlarında uygulamadıkları şeyleri uygulamak tehlikelidir muhterem kardeşler. Bir bütünlük istiyor Allah. İçinde zikrin de olduğu, içinde cihadın da olduğu, içinde insanın ruhuna, ibadetine yönelik şeylerin olduğu gibi fakat siyasetinin ve sosyal sisteminin de olduğu her şeyi istiyor Allah Celle Celaluhu. Bunların hepsinin uygulanmasını Allah bizden istiyor. Parça parça ayrıldığı zaman tehlike gündeme geliyor muhterem kardeşler. Rabbim bizleri böyle bir davranıştan muhafaza buyursun inşallah. 160. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. İlahi merhamete bakın Allah rızası için. Allah'ın merhametine bakın. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa asla uğratılmazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Allah'ın merhametidir işte. Burada muhterem kardeşler, iyiliğin karşılığının fazlasıyla verilmesi Allah'ın lütfuna işaret eder. Getirilen günahların da misliyle cezalandırılması Allah'ın adaletine işaret eder. İki sıfatını öğreniyoruz elhamdülillah. Bakın maalesef vaktimiz sonuna doğru geldiği için çok hadis var da bir tanesini okuyayım inşallah. Bu noktada Müslim'de Bukhari'de geçen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikaten bir müjde olarak alabileceğimiz şu muazzam hadisine kulak verelim. Kutsi hadis. Allah şöyle buyuruyor. Hep beraber dinleyelim. Kulum bir iyiliğe niyet eder de onu yapmazsa iyiliğe niyet etti. Mesela hakikaten azmetti, niyet ettik. Ya bu gece kalkayım, şu uykumu böleyim, bir teheccüd kılayım. Saatini de kurdu. Öyle laflı olmaz. Saati de kurdu. Niyet etti, niyetin arkasında azmetti. Bütün imkanlarını kullandı, saatini de kurdu. Veyahut da başka bir iyilik. Siz kafanızda çoğaltın. Niyet edip de onu yapamazsa diyor Allah Celle Celaluhu ona bir iyilik yazılır. Sevabını veririm diyor Allah. Niyet ettiği için. Şayet onu yaparsa 10 misliyle mükafat veririm. Bazı rivayetlere göre 700 misliyle mükafat veririm. Şimdi devam ediyor, bak bitmedi. Kulum eğer bir kötülüğe niyet ederdi onu yapmazsa onu yazmayın derim. Yazdırmam. Ama onu yaparsa sadece bir günah yazdırırım. Misliyle. Yetmez mi muhterem kardeşler? Başka diyecek söze hacet yok. Böyle bir Allah'a tapılmaz mı? Böyle bir Allah'a can amade edilmez mi? Bütün benliğimizle ona kulluk yapılmaz mı? O bu kadar keremiyle, lütfuyla, merhametiyle bize gelmiş. Bize ayetlerini vermiş. Yapmasa kim ne diyebilir? Bir iyiliğimize bir kat mükafat verse ne diyebiliriz ki? Hiç mükafat vermese ne diyebiliriz ki? Kat kat vereceğim diyor. Günah işlerseniz bir kat vereceğim diyor. İşte bu Allah'ın merhametidir muhterem kardeşler. Şimdi muhterem kardeşler surenin son pasajına girdik. Surenin son pasajında inşallah biraz sonra 162. ayet-i kerimede hayatımızın parolasını öğreneceğiz. Ama ondan önce de kul kul diyerek başlayan de ki onlara bize mesaj veren ayetleri öğreneceğiz inşallah. 161. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Ne güzel değil mi? Bir kere daha okuyayım. Yani Arapça anlamaya gerek yok. Ayet anlaşılıyor. Tefsir etmeye hiç gerek yok. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي. De ki onlara, gerçekten beni Rabbim hidayet eyledi. Bana doğru yolu gösterdi. Neyle? İşte şu Kur'an'la. Budur hidayetin kaynağı. Doğru yolu gösterdi. İlâ sırâtin mustakîmin dînen kıyemen millete İbrahim'e hanife. Dost doğru yola, dost doğru dine, Allah'ı birleyen, hanif olan İbrahim'in dinine Rabbim beni iletti. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Kaldı ki o İbrahim aleyhisselam müşriklerden asla değildi. Direktmen Yahudilere, Hristiyanlara, müşriklere de bir reddiye gidiyor aynı zamanda. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bu ayette geldiğim hep onlara reddiye gider. Niye? Çünkü sahip çıkmaya çalışıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı bize bırakmak istemiyorlar, haşa. Onun için Ali İmran suresinde Allah buyuruyor ya, İbrahim'e yakın olanlar peygamberdir ve şu müminlerdir. Size ne oluyor ya? Siz onun getirdiği tevhid dinini terk ettiniz, müşrik oldunuz. Nasıl İbrahim'den bahsedersiniz siz? Ey sapıklar! İbrahim mi getirdi size Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu deyin dedi? Üzeyr'e Allah'ın oğlu deyin dedi. Üçlü teslis inancını getirin dedi. Şu putlara tapın dedi. Nasıl İbrahim'den bahsedersiniz siz? Allah reddediyor. O müşriklerden değildi. Fakat biz müminler için de önemli bir parola getiriyor. Rabbim beni öyle bir yola iletti ki dost doğru bir din. Allah'ı birleyen İbrahim'in dini. Hanif olan İbrahim'in dini. Şimdi bu 161. ayet-i kerimeyi de öğrendikten sonra inşallah 162. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi ne olur ezberleyin. Ezberleyin. Arapçasına diliniz dönmezse, döner inşallah, Türkçesini ezberleyin. Bunu sık sık okuyun. Bu ayet-i kerime çok önemli bir ayet-i kerime muhterem kardeşler. İki ayet okuyacağız inşallah. Bunlar hayatın parolasıdır. Her şey Allah için diyen ayetlerdir bunlar. Hayatımızı yönlendiren ayet olacak inşallah. Okuyoruz bakın. Estaizu billah. 162. Kul inne salati. De ki. Deyin ki. İnne salati. Şüphesiz benim namazım. Ve nusuki. Benim kurbanım veya tüm ibadetlerim. Ve mahyaye ve memati. Benim hayatım ve ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh. Onun ortağı yoktur. Ve bidâlike umirtu ve ene evvelul muslimin. Ben sadece bununla emrolundum ve ben bunu yapanların, bu emri uygulayanların, Allah'a teslim olanların ilkiyim de diyor Allah Celle Celaluhu. İşte burada muhterem kardeşler, her şey Allah içindir parolasını öğreniyoruz. Her şey Allah için. Her şey onun için. Hayatın parolası. İşte bu ayetle Kur'an'ın Müslümanları nasıl bir and içittiğini görüyoruz. Bu Kur'an'da Allah'la sözleşmemizdir. Deyin diyor Allah Celle Celaluhu. Deyin ki benim namazım, ibadetlerim, yaşantım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir deyin diyor muhterem kardeşler. Onun için yaşarım, onun için ölürüm. Hayatımın içerisindeki her şey onun içindir. İşte ihlas manifestosu. İhlası hayatın içine taşımanın sözü muhterem kardeşler. İhlası hayatın içine taşımanın sözü. Her şey Allah için. Bak sadece namaz ve diğer ibadetler değil, hayat ve ölümü dedi Allah Celle Celaluhu. Yaşantı içerisine ne giriyorsa, işe gidip gelmek, okula gidip gelmek, ailedeki tüm ilişkiler, cinsel ilişkiye varana kadar o da ibadettir. Onun için de sevap var. Ve ölümüm son noktası da Allah içindir deyin diyor Allah Celle Celaluhu. Dün cuma namazında hutbemizde onu anıyorduk. İbnül Hattab, 2 gün önce şehadet yıl dönümüydü. Bu ayeti okuyunca yine o da aklıma geldi. 7 yıl oldu, şehit oldu. İşte bu ayeti hayatında sadece sözlü parola değil, bil fiil, fiili parola yapanlardan bir tanesi. Niye? Hattab'ı ben şahsen çok seviyorum, mutlaka siz de seviyorsunuzdur. Çünkü bir alim, bazı alimler diyor ki, Hattab diyor öyle bir şahsiyetti ki, müminler onu görünce işleri böyle açılıyordu, ferahlık getiriyordu. Hala öyle değil mi? Mutlaka Hattab'ın fotoğrafını görünce insanın yüzü geliyor, gülüyor. Şehadet anındaki resmi bile. Kafirler de görünce ondan korkardı diyor. Alimler öyle diyor Hattab hakkında. 1500 sene önce yaşamamış. 1970 yılında dünyaya gelen. 1987 yılında 17 yaşında tüm lüks hayatı terk edip Afganistan'da cihada giden bir Hattab. 17 yaşında. Amerika'da eğitim için gönderildiği anda Afganistan'daki mücahitlerin durumuna, o cihad aşkına dayanamayıp cihada giden. Ondan sonra mı? Geriye kalan 15 yılı var. 32 yaşında şehit oldu. 15 yılda cihatta geçti. İşte onun namazı, hayatı, ölümü Allah için oldu. Hatta bu tabi anarken aynı zamanda da bir korku da geliyor içimize. Yani biz hayatımızın acaba kaç bölümünü Allah için yaşayabiliyoruz ve sonunu acaba Allah için denk getirebilecek miyiz? Yani imanla, şehadetle ölebilecek miyiz? Rabbim bizlere imanla ölmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim Hattab gibilerin açtığı çığırı devam ettirmeyi, takip etmeyi nasip eylesin inşallah. Tabi onun açtığı yeni bir çığır değil, bu son devirdekini kastediyorum. 164. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّنْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mi arayacağım? De o müşriklere, o sapıklara de ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mi arayacağım kendime? Yani bir düşünün muhterem kardeşler. Güneşin, ayın, yıldızların, canlı cansız, küçük büyük her şeyin Rabbi olan Allah, her şey ona teslim olmuşken ben iradeli, bana akıl vermiş olan Allah'a teslim olmayacağım da şu putlara mı tapacağım dedi Allah Celle Celaluhu. Reddet onları. La ilahe illallah'ın la ilahe bölümü bu. Önce red. Burada geliyor işte. Parolanın öteki boyutu. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dikkat edin. Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve o uyuşmazlığa düştüğünüz, ihtilaf ettiğiniz gerçeği size haber verecektir diyor. 164. ayette muhterem kardeşler. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Yüklenmesi de mümkün değil ki. O gün öyle bir şey çünkü mümkün değil. Abese suresi 37. ayette Rabbimiz onun için buyuruyor ki لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. O gün herkes kendi derdine düşmüştür. Başkasının yükünü yüklenmek mümkün değil. Bırak başkasının yükünü yüklenmeyi, kendi yükünü başkalarına satmaya çalışacak. Azabı gördüğü için. Cehennemin dehşetinden dolayı. Fakat mümkün değil. Çünkü dönüşünüz Allah'adır. Ve o size yaptıklarınızın hepsini bildirecektir. İkra kitabek diyecek. Kitabı önüne koyacak. Kitabını önüne koyacak. İkra kitabek. Bak kendi kitabını oku diyecek. Kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba, İsra suresinde. Sana hesap görücü olarak bu yeter diyecek Allah Celle Celaluhu. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Hepsi yazılmış. Başka ayette ne diyor? Aman Allah'ım diyecek. Eyvah! Bu kitaba ne oluyor diyecek. Küçük büyük, küçük büyük hiçbir şeyi bırakmamış. Hepsi yazıyor içinde. Hepsi yazılmış içine. 165 ve En'am suresinin son ayeti. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَر۪يُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerce üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Ve yine o, gerçekten o bağışlayan ve merhamet edendir diyor. 165. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ve bu son ayette bize en önemli sorumluluğumuzu hatırlatıyor muhterem kardeşler. Parolamızı Kur'an'ın bize andı, öğrettiği andı içirttikten sonra ya Rabbi benim namazım, ibadetlerim, yaşantım ve ölümüm senin içindir dedikten sonra bize burada sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Çünkü bu andı içmek sorumluluk gerektirir. Sorumluluk neymiş ya Rabbi? Halâifel ard. Yeryüzünün halifesi olmak. Şimdi nice ümmetler geldi geçti. Nice peygamberler geldi geçti. Hangisi kaldı? Hepsi geldi gitti. Hepsi geldi gitti muhterem kardeşler. Ve hepsi gelip gittikten sonra onların yerine Allah bizi yerleştirdi. Ve bizi yeryüzüne halifeler kıldı. Onların yerine bizi koydu. Yani bizi sorumlu tuttu demektir halife olmak. Bizi yeryüzünde Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmakla sorumlu tuttu bizi. Sorumluluğunuzu yerine getiriyor musunuz? Allah'ın dinini yeryüzünde yaşayıp yaşatma sorumluluğunuzu yerine getiriyor musunuz? Allah için bu soruyu kendinize sorun. Allah için bu soruyu kendimize soralım. Bu sorumluluk çok ağır bir sorumluluk çünkü hilafet sorumluluğu. Ve sizi derecelerce üstün kıldı. Öyle değil mi? Zengin var, fakir var, alim var, cahil var, güçlü var, güçsüz var vesaire vesaire. Derecelerce Allah insanları farklı farklı kıldı. Peki bunun neyi, hikmeti neymiş ya Rabbi? لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اَتَاكُمْ Size verdiğinle sizi imtihan etmek için. Ne demek bu muhterem kardeşler? Sorumluluğun bize hatırlatıldığı ayette bunu hatırlatmasının hikmeti nedir? Allahu Alem tefsirlerde bize diyor ki böyle bir büyük sorumluluk hatırlatıldığı ayette bunun bize hatırlatılması, yani derecelerin farklı olduğunun, sorumluluğun olduğunun hatırlatılması, bunlara takılma ey insanoğlu. Belki sen zenginsindir, sen fakirsindir. Senin gözün çok iyi görür, seninkisi belki kördür. Sen belki güçlüsündür, sen zayıfsındır. Sen zengindir, fakirsindir vesaire. Sen belki erkeksindir, sen farklısındır. Takılma bunlara diyor Allah Celle Celaluhu. Sen sana düşen sorumluluğu yerine getir. Vallahi hiçbir zengin zengin olduğundan dolayı cennete gitmeyecektir. Ve vallahi hiçbir fakir de fakir olduğundan dolayı cehenneme gitmeyecektir. Hiçbir erkek erkek olduğundan dolayı cennete gitmeyecektir. Hiçbir kadın da kadın olduğundan dolayı cehenneme gitmeyecek ki. Niye takılıyorsun buna? Senin görevin Allah'ın sana tayin etmiş olduğu imtihanın bilincinde olup sana düşen görevi yerine getirmektir. Sen imtihanı kendin seçemezsin. Allah tayin eder imtihanın şeklini, zamanını. İstediği zamanda istediği şekilde sarsar, verir, alır. Bu onun malikul mulk olmasının bir sonucudur. Her şeyin otoritesi, sahibi olmasının sonucudur. Ve bunun içinde vermek olduğu gibi almak da vardır. Yükseltmek olduğu gibi alçaltmak da vardır. Bunlar çok önemli şeyler muhterem kardeşler. Bize yeryüzünün halifeliği hatırlatıldı ayet-i kerimede. Allah bize bu farklılıklar derecesini tekrar hatırlatıyor. Takılmayın bunlara. Siz size düşen görevleri yerine getirin. Ve unutmayın ki en sonunda bakın denge geliyor. Allah cezası çok çabuk olduğu gibi gafur ve rahim olan, bağışlayan ve merhamet eden Allah'tır. Hep bu duyguyla, bu düşünceyle beynel havfi ve raca, korku ve ümit arasında bir güvercinin kalbinin nasıl çarptığı gibi öyle bir heyecanla İslam'ı yaşayın diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle bir heyecanla. Heyecanımızı kaybetmeyelim muhterem kardeşler. Heyecanımızı kaybettiğimiz zaman çok kötü olur. Neyi kastediyorum? Yani dine karşı heyecanımızı kaybetmeyelim. Bu bir heyecandır. Bu otomatikmen kendi kendine dinamik veren bir duygudur. Kalbin duygulanması, Allah için artması, çarpması, harekete geçmesi, duygular, bunlar tarif edilmeyen şeylerdir. Bu heyecan kaybolduğu anda çok kötü olur. Bir tefsir dersine gelmek için heyecanlanmak bu duygulardandır. Mücahitlerin videolarını, kasetlerini, haberlerini görürken heyecanlanmak bu duygulardandır. Mücahitlere bir yardım çağrısı, mazlumlara bir yardım çağrısı, Gazze'ye bir yardım çağrısı olduğu zaman bu duyguların kabarması işte bunlardandır. Bunu kaybettiğimiz anda çok kötü olur. Bunu kaybetmemek için ne yapmamız gerekir? Kur'an okumamız gerekir. Ayetleri durmadan hatırlamamız gerekir. Sorumluluğu durmadan hatırlamamız gerekir. Sorumluluğumuzu bize hatırlatan insanlarla durmadan bir arada olmamız gerekir. Elhamdülillah. Bugün burada olup bu duyguları paylaşmamak da olabilirdi. Televizyonun başında gaflet içerisinde olmak olabilirdi. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir mekanda, kahvehanede olmak olabilirdi. Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir eğlencede olmak olabilirdi. Vesaire vesaire vesaire. Bu ne büyük bir nimet değil mi? İnşallah bu sorumluluğumuzun bilincinde olanlardan eylesin Rabbim bizlere muhterem kardeşler. En'am suresi gibi bir muazzam sureyi öğrenmeyi bizlere nasip ettiği için Rabbimize sonsuz şükür borçluyuz elhamdülillah. İnşallah bize nasip eder de Kur'an'dan bundan sonraki gelecek olan sureleri de ayetleri de öğrenebiliriz inşallah. İşte bunlardan bir başkası olan A'raf suresini biiznillahü teala önümüzdeki hafta inşallah işlemeye başlayacağız A'raf suresini. Bir hatırlatma yapılmış bana kardeşlerim tarafından. Evet 162 ile birlikte okudum. Beraber okuduk. Hayatın paralısı olarak ifade ettiğimiz namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm Allah içindir dediğimiz ayetin arkasında onun ortağı yoktur diye ayeti okumuştuk elhamdülillah. Şimdi muhterem kardeşler, bugünkü dersimizle alakalı